مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بدر میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مہر چرخ نبوت پہ رو درود، مہر چرخ نبوت روش درود، مہر چرخ نبوت پہ رو شن درود، گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بدر میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، نور عین لطافت پہ الطف درود، نور لطافت الطف درود، نور عین لطافت پہ الطف درود، زیب و زینِ نظافت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بدر میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اصل ہر بو بہبود تو خیمے وجود، اصل ہر بود بہبود تو خیمے وجود، اصل ہر بود بہبود تو خیمے وجود، قاسم کنز نعمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بدر میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ماہ لاہوت خلوت پہ لاکھوں پہلا کو درود، ماہ لاہوت خلوت پہلا کو درود، شاہ ناسوت جلوت پہلا کو سلام، مصطفیٰ جان ذات احد پر درود، پرتوے اس میں ذات احد پر درود، پرتوے اس میں ذات احد پر درود، خود نسخہ جامعیت پہ لاکھوں سلام، داد رس سب کے فریاد رس، خلق کے داد رس سب کے فریاد رس، خلق کے داد رس سب کے فریاد رس، کافر روزے مصیبت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانِ رحمت کے دا ہو سلام، شمعِ بزم میں ہدایت پہ دا ہو سلام، انتہائے جمع تفریق و کثرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، کثرتِ باد قلت پہ اکثر درود، کثرت باد قلت پہ اکثر درود، کثرت باد قلت پہ اکثر درود، عزت باد ذلت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، فرحتِ جان مومن پہ بے حد درود، فرحت جان مومن پہ بے حد درود، فرحت جان مومن پہ بے حد درود، غیظِ قلبِ ذلالت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ کرم کی گھٹا گے سوئے وہ کرم کی گھٹا گے سوئے مشک سا، وہ کرم کی گھٹا گے سوئے مشک سا، ابرے رافت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اشک باری یہ میں پہ برسے درود، اشک باری باری یہ مجگاں پہ برسے درود، سل کے درے شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانِ رحمت تیرا کو سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کے آگے چراغِ قمر جھلملائے، جن کے آگے چراغِ قمر جھلملائے، جن کے آگے چراغِ قمر جھلملائے، ان آزاروں طلعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام، ان کے خدمے کی سہولت پہ بے حد درود، ان کے خد کی سہولت پہ بے حد درود، ان کے خد کی سہولت پہ بے حد درود، ان کے قد کی رشاقت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام، چاند سے منہ پہ تاباں درخشاں درود، چاند سے چاند سے منہ پہ تاباں درخشاں درود، نمک آگی صباحت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ کرم کی سوئے مشک سار، وہ کرم کی گھٹا گے سوئے مشک سار، وہ کرم کی گھٹا گے سوئے مشک سار، ابرِ رافت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کے پانی سے شاداب جانو جینا، جس کے پانی سے شاداب جانو جینا، جس کے پانی سے شاداب جانو جینا، اس دہن کی تاراوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سے کھاری کنویں شیرے جاں بنے، جس سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے، جس سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے، اس زلالے حلاوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اس کی خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ دعا جس کا جو بن بہار قبول، وہ دعا جس کا جو بن بہار قبول، وہ دعا جس کا جو بن بہار قبول، اس نسیم ایجابت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس میں نہریں ہیں شیر و شکر کی رواں، جس میں نہریں ہیں شیر و شکر کی رواں، جس میں نہریں ہیں شیر و شکر کی رواں، اس گلے کی نظارت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں پر دوش ہے جن سے شان شرف دوش بر دوش ہے جن سے شان شرف دوش بر دوش ہے جن سے شان شرف ایسے شانوں کی شوکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لا سمجھ سے بڑا ہے مگر یوں کہوں دل سمجھ سے بڑا ہے مگر یوں کہوں دل سمجھ سے بڑا ہے مگر یوں کہوں غنچہ راز وحدت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام وفا ذکر جلالت پہ ارفع درود رفع ذکر جلالت پہ ارفع رفع ذکر جلالت پہ ارفع درود شرح صدر صدارت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اٹھتے بوٹوں لش و نما پر درود اٹھتے بوٹوں کی نش و نما پر درود اٹھتے بوٹوں کے نش و نما پر درود کھلتے غنچوں کی نکہت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام بھائیوں کے لیے ترک کریں بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں دودھ پیتوں کی نصفت پہ لاکھوں سلام پہ سدہ درود مہد والا کی قسمت پہ سدہ درود مہد والا کی قسمت پہ سدہ درود تجھے ماہ رسالت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام، بے بناوٹ ادا پر ہزار بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام، روزِ گرم و شب تیرہ و تار میں، روزِ گرم و شب تیرہ و تار میں، روزے گرم و شب تیرہ و تار میں، کوہ صحرا کی خلوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت شیشے جھلا جھل دمکنے لگے، اندھے شیشے جھلا جھل دمکنے لگے، اندھے شیشے جھلا جھل دمکنے لگے، جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام، لطفِ بیداری یہ شب پہ بے حد درود، لطفِ بیداری شب پہ بے حد درود، لطف بیداری یہ شب پہ بے حد درود، عالم خواب راحت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانِ رحمت پہ ہدایت پہ لاکھوں سلام، شور تکبیر سے تھر تھر آئی زمین، شور تکبیر سے تھر تھر آئی تکبیر سے تھر تھر آئی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ